الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سورة حم میم سجدہ کی مثال ذکر کړو تخویف دنیاوی د دوو قومونو عادیان او سمودیان. په دې دعوی باندې چې هلاکت تاغي د انکار د وحدانیت تو جنو کوم مسله او دعوا چې مخکې ذکر شوه جنما الهوكم اله واحد هم دا دعوت هود علیہ السلام و صالح علیہ السلام پیش کرو خپل قوم تا پدی الفاظو چه لا تعبدو الا اللہ دیلہ مانے اکڑا چه معبود چه بندگی کیگی عبادت کیگی نوت الہ ویلشی نادیانو سمودیانو عملونه بیان کرل مخکی چه انبیاءو تا اخکاروی چه مونگا ساسو مسئلہ نمانو انا بما ارسلتم بی کافرون او بے سرکشی اکڑا چه زمونگ ناسوک زیاد نشتے پا قوت کے او پا زور کے سوک پا مونگ لعذاب را کئی اللہ رب العزت داغی عذاب بلشان تے مقرر کرو تا داغی داغی خبری دو وجنا چاگی خپل ځان ته نسبت کرو دا زور او طاقت اللہ پدا سے عذاب سر نی عذاب کری چیئے پی غرون رو چت کری دکاغو دے انسان پا نظر کی دیر دلے وزن لری کنا یا چر تد آسمان نے ٹکڑا پیرا ورزولی نا بلکی دا سی اوشے راوستو چاو بستر کو باندی ام نخکاری و پلاسو باندی ام نرازی دمرا کم زور شے چاڑو بدن یہ نشتا دے جسم یہ نشتا دے چاوی تہاو آوی اگی یہ حلاک لل حکمت پا کی امداؤ چکور تاس دمرا دخپل زور و دا طاقت خبری کوئے او هوا تنیه ٹینگو فارسلنا علیم ریحن پس راولی گمونگا پدی باندی او هوا سر سرن دری معنی دی سر سرن دی ریا هوا بدنونه ولا جام کلو او دویم سور سورن پیدر پی مقرر و پدی باندی سمر وقت نصدر حق کی ویلیو فا اولیکو بریح سور سورن آتیت سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وشبي او تروزي ديو بدنا ان ننير وزنا تربل بد پوريوا نروزي تشوي تقد يو بدنا بل بد پوري تروزي اشپاو تنووتا نوش پی او تروز بدا عذاب جاریو ریحن سوار سوارن او دریم مانا آواز کون کے دڑیر تیزوالی نمی شغار کو دا عادیانو ظاهری بدنونا او لاس اخپی داغی اخوالی پوجا جام شو او زلونه داغی آواز پو جبانده دا سشو چه احساس پکنو بیانو دا سیونی واللہ رب العزت اغبرو چه طولو بیار اخلاسو لخو زان لخبرو عذاب دا اللہ چه رازی نمی اوی لیکن سیزونه پک دیری پدی یو هوا کیو پل یخوالیو بل پل بکی آوازو ډیر سختو چی اغا برداشت نشی که دی داغی آواز برداشت چانشی کولنو بل پل او چطولو بیر اخلاسول نورم باو اللہ تا علم دی چی سمر عذابون پی راجمشو ریحن سرسرن داسی هوا ډیر یخ داسی هوا وا چې आवाज کون کې وا ډیر تیزوالین فی ایام النحسات هغه ورځو کې چې او بل پسې متصل وی مسلسل نحسات هغه معنا دا چل تراغلو حسوما متواتر او دویم نحسات اگر وزیوی چڑیری بی خیر اوی بی خیر اروزی چس خیر او برکت پکی نئی دلہ رحمت پکی نئی ندیو تا سپیری روزی وی چی دا روزی سپیری وی بیا چی دغیلی دلیلی چی دیو بودنا تر بل بود پورنو بود عجزی اپا مخکل دی چی را بس داڑی را سپیر روز دا بیا و سر نورم پالش لگول دی نویلی چی سمرا عذابون راغلی پا دنیا کنو دا بود پر روز راغلی دی خیر پسې نورم لړ شکنه تا ته اوس په باندې نشته په دروغو کې ابن عربي وی هاذا جهل مبين دا څوک چې ده دای سړی نوم خو نه معلوم کنه وی دا کار جهل له پروازو کې د کم ځای نه سپیروال راغې روزو کم ګنا کړل دي نحوست او بے خیروالے دا خود عمل دا وجه نرازی او عمل انسان کی جنات کی او روزی او شپی او وقتنا زمانی دا دیتا نسبت نشی که دے نسوم رجی بدی باب کی خلق و حدیثم چتا ذکر کلیو کنا چی دا ارواز دیر بختورا دا او دا بلا ندا پا دی اروازو کی خادی کل او دا کل دا دیر برکتی وی ادی نور اروازو کی چکیم ناغا با برکتی نی بیا نقصان بکی او مطلب دا دی چی عبادی بنی بیا کنا دا ټول غلط روایت دی دی په حق کې صحیح حدیث خونه راغلی چې دا ورځ بختور ده او دا بل به بخته ده په وجته نه دی راغلی او کنه حسات نه ویلې چې دی یو معنا ده نحوست بدبختی ته ویلې شي بد قسمتی ته ویلې شي نه نسبت خلق ته کیږي په نور چا خو نوې سپيري پاغي باندې سپيري وي فی ایام النحسات کن نو کداه معنا این مطلب یې عادیان سمودیان دی چې دا غي په حق کې دروازه ډیر سپيري وي ځکه چې عذاب او پکې کنا دا غي په حق کې هو یوازې روزه نه دا زموږه اسمانوم سپيرو او چې ری په کې اوسې دا کورونه سپيرو هر څه دا اوس دا د غي عمل په جوان دي لنذيقهم عذاب الخزي دا دې لپاره چې اوس کو په دې باندې عذاب درسوایې فی الحیات الدنیا پتی جند دنیا کیوں رسوائی پا گڑی روا ذکر دا سے عذاب چراشی کنا یو پاغ انسان پوری جامع و لباس نو پاتی کی گی او بل پتی ام نلگی زان نئی خبر او نو سوکی چراشی او کټ ول راول یو سم سم یې کیم اخو نه یې کنه نو لوی چې سپ بد حال باندې پراته و عذاب الخزی دا دنیا رسوایی و ول عذاب الاخرت اخزان عذاب د اخرت د دین ازیات رسوا کوونکې تهګه خو بد ټول مخلوق پا مخ کی کنا قیامت عذاب بوئی دی چانا پٹ نئی اولین و آخرین چی سمر اولاری کنا طول بیوینی اخزان وهم لا ینصرون ددی چکم اتماوا ددی چکم امیدونو ولی هر چی ازان لدنیا کی خپل بچاو او د نجات لپاره اسباب کتلی کنه ا د مشرکانو اسباب وي خو بس تش نمونه اخلي چې پلانې و زمونږه په کار راشي هغه مونږه بچکی هغه الله سره خبر یو کې زمونږ لپاره شفاعت وکړي شفاعت وکړي او خبر نو چې الله څنګه ذات ته اغه سره سو خبرې کولې شي بغیر داغه دی اجازه نه او اجازه تاغه خاص خلو مؤمنانو بندیانو تکي دغه په حق کې به اجازه کوي نو مشرکان په حق کې خو اجازه نه کوي بودیوم دا تما ساتله او امید یا ساتو چې زمونږه مدد وکړي شي الله یوم لا ينصرون تدی و ایس مدد انکلیشیم تد عادیان و عذاب اللہ پی دا سی باد را اس چاگی تا بادی دبور ویلیشی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی او حقا حوا و چی اللہ زمان مددو کو پا احزاب کی نو نصر تو بس صبا اغینم صباو او اهلکت عادو بالدبور عادیان چې هلاک شي نو داغینم دبورو پورا باغان له نمونه یې خې دي چې دا نور بسوري ښا واما سمود فهديناهم هر چی سمودیانو قوم صالح علی السلام موږ وته هدایت کو د دپ ذریعہ باندې دد په لاس باندې هدایت تم بیا په ذریعہ یې لغوی معنا سي لار خودل صراط مستقيم خودل چې دا لار ده په دې باندې روان شه نو برسه دنیا او د آخرت د عذابونو او بچي د رسوایانو او بچي. هر پیغمبر بخپل قوم ته دا سبق وی ادا لیکچر وکاو پورا زغا سی وتاو په دې نام الله ځان ته نسبت ولیو کو زګه چې انبیا او کوم پیغام راوړو دا خدای خپل نو کنه بلکې د الله رب العزت تو طرف نو یو دیم دا چې الله لېګلو دي تا الله تا امر کړو چې دې سموځيانو اصلاح کا زیتا سیلار خیام لباده نام یو وینو لکه څنګه چې ویلیو سوره بلد کې الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین چلاوی ما انسان پیدا کنا نو پیدایش سرم ولا دا علم اسباب ورکلل سترگی میں ورکلی جبا میں ورکلی ور سر شنڈی چی ضرورتی نو کلاو بے کی وال بوا چی ضرورت نی نو بن بے ساتی ستا اختیار دے بس او عقل می در کلی دے نو پا دی با ام زان پوا کی چې دا خبره د کولو ځای به مو پیژنې او د نو کولو ځای به مو پیژنې درس یې ولا ورکړیو کنه او هدا نه او نجدین ویلو چې ته مې دوان لارې او خوې لار د هدایت او ما لار د ضلالت او ما چې دا د جنت لار ده د الله د رضا لار ده د بل د جهنم ده او د الله د قهر او د غضب بس تا خو هدا اوس نور اختیار ستا دی چې کومه یو د ځان له خوښه کړه نو دا هدایت الله کړو کنه انسان ته په خپل هنر انبیه رالیږلي د هغې په ذریعه باندې کړو دواړه لارې ورته خولوي نجدین دلته هم عقه معنا ده په دې نام څوک دا معنا کوي خامخا دړنه تنګ دي چې نه نه اده نام دا مطلب چې الله ته هدایت وکړو نو مؤمنان شو صالحان شو بزرگان شو دا بیا ولې کافران شو دا غځې چل نه ورځي ولا نه نه اوس خبره کومه پني ولار کې نه پریدي کنه چې هدایت وته او کومره لکه دا تا چې په کوم میخونه والو بیا څنګه گمراه شو الله یې چاته هدایت کی خواب یا نه گمراه کی مَن یَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ سورہ زمر کې تیر شو کنه وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن یَهْدِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ مِن مُضِلَّ بیا هو نه گمراه کی نو بس چنور ست ندی جوړ شوی وی مرتد شو کنا دا مرتد خواه چاته وی چه مخ که مسلمانی مومنی او بیا رستو بیس بلا پریوزی نو مرتد شی یا پیسو تلٹنگ نکی دیر خلق دادی وجه نو مرتد شی خواه و بہتر مانا اول دا هدایت الله کړو صالح علیه السلام په ذریعہ وته دوړ لارې خولوي چې دا د کامیابی ده او دا د تبایې ده او اختیار ولا ورکو چې اختیار ورکنو اوس اغي داسې کار وکړو ښا فاستحب العمى على الهدى داسې خامخلو دا خو لیوانو کار دی لندسترگی واغستا و روغسترگی پری خودا اگر ڈاکتر پوانشی نو یو سلی روغ غا خوباسی او غرندور پری دی دا تجربه نی کنه نو هغه خو تجربه غواړي زه اډیر لوی مخکې کورس غواړي څه غواړي نو دا څه غواړي ړندسترګ او رو استرګ باندې خواڅو پويږي ړندسترګ سزا د کفر لاري که يهوديت ته نړندسترګا ده که عیسائیت ته نړندسترګا ده که نور د دنیا قومونه دي کافران ټول لاند دي وره ها زنه تاسو ته روغ وای چاري خدل تر اغلي ديو زمونږ په ملک کې هسپتالونه جوړ کړی دي او د لاندو سترګو علاج کوي څوک د چین نه څوک د جاپان نه څوک د وې د سترګو نه یادي کړ د زړه هغه یادي دي تم ګورا د زړه سترګې لاندا ده ځکه زړه سترګې چې د چا روغي کنه هغه چاري کفر نه خوخی شرک نه خوخی بی دینی او بی حیائی او گمرئی نخوخی اگو ذلت تے اللہ اوی کنفا بلکہ دا عزت کارو نکین دا عزت کار ایمان دے دا عزت کار توحید دے دا عزت کار نیک عمل دے دا عزت کار یو بل سرحم دردی دا اور اورولی دا حیاء دا تا دا عزت کارو نکین رحمہ قرآن تعبیر کرے دے د کفر نه په حما سره تیار ده او د اسلام نه او د ایمان نه تعبیر کړي په خدا سره واده نه او نجدین دا دولاري کنه هنوم نه ډیر دي دلته او تدانو مواغستو شلاري نه دي دولاري دي بسو ډیر خلق دی هغه پابندیانو باندې اشتباه راولي لګیا وای جماعتونه بیا دی نه چې دا هم ډیر خلق دي او خو با قاعده منځونه کوي او د سونه کوي او ادا دغه څنګه دي دا هم ډیر خلق دي خیراتونه کوي او سکي سکي ایمانان دي ډیر مال ورکي جماعتونه جوړي اندرسي جوړي ها دا بد پکې کم شو بیا تا هټولو ته هوې او قران وینا بس دولار دي یو د کفر دا او بل د اسلام دا چې ښکارا په یو بنده کې شرک دی کفر دی بی دینی دا نو تاسو څنګه دا صفات کې او ته خلق وې او ته خسرې وې دا او تباغی کی تقسیم جوڑ کاغی کی تقسیم نشتا الکفرو ملت واحدتن کفر یو ملت تی بس طول کنمون پسونو باندی ایو کنا نغرک لا سمودیانو فستحبو دم رای خوحک لا احب بیم ندی ویلی فستحبو سمور پس ننوات خواه دیر اخوخ کو اغا کفر اغا لارد شیطان علل هدا پا هدایت باندی پا لارد اللہ باندی پا لارد جنت باندی بس وی دمونگا کار خوخ دی چی تا مونگ تا اختیار را کو نو دمونگا اختیار دا دی چی دمونگ دا خپل و مشرح نو دین خوخ دی چی غی سکلی دی دا دیر بہتر کارو د دین نور بهتر کارونه نشته فاخذتهم صاعقه العذاب الهون اني ولدي سموديان لرا یو بل قسم عذاب چغلا سو شی وا خو نه هوا وا چغوا توبه الله رب العزت حکم کو جبريل امين تا چې دې سمودیان باندې سرخ کته کا او چې غپې وام هغه کسر نه را کته کولې نو چې بیا سره راخته کا چې غکلنداري زړونو چاو د کنه صائقۃ العذاب یو شی د اضافه بیان دی صائقۃ وا صائقۃ سی عذاب تندرو مثل صائقۃ عاد و ثمود الته خو دواړو ته نسبت کړي نو دواړو ته صائقۃ وای کله عادیان او هوا وا ریحن سرسرن اغم صائقہ وکن اغی ایجام کلو بیوش اکلو او کدید سمودیانو آغا چگاوان ناغی سرین دی سر سم رازابو نو چگاوان نور سر زمکو جلکی دا نور سر حیبتنا کوازو مشو چی خلقوی اللہ دین سخت نی کنا سمودیان وی کړه دا غینا نور سخت کم دی وه نوم یو اهلی قران اور پسې به ور سره وډیر سیدو نه ښه اونی ول دی را یو تندر چې عذاب در سوای و دیم ډیر رسوا شو زګه زړونه یو چاو او د زړه بیمار چې مری کنا که بیمار یا هغه وخت سره په زړه سره چلو شي یا چې ګولې راشي نو زړه ته ورسي نه غپړ مخې پروتي هغه بیا د سینې د زمکه سره موکي پریشانی کنا انسان چې وار خطا شي خو په دې نه پويږي بیا نو په لومه مخې پراته و چې قران زې په ځای وای دته د رسوای عذاب وي کنور چانلی د نو ملایکو هلي دلیو کنه دا عذاب د سده وینو بما کانو یکسبون دا غي عملونو په جبان دي چا می شه کول توبته نه نستان چې کانو راشي کنه تدې نامه شواله دوام او عادت ته نمرات شي روټین چې بس نه صبرې گناونا خودی رو خلق کلی دی اوسم کئی و جب اختوری نواتی نتوبه و باسی چه باس اللہ تراغشت ماف کی نیم پوشوی ابیا بینکو مکن ناغی که کانو نرازی بیا خان او داخو بیما کانو یک سی بون اگی وطا کسب ویلیو کاروباری وطا ویلیو دار زمانی مشرکان دقا سی دی شرک تے کاروبار ویلی دی پاگی کی پیساوں پیدا کی دولتوں پیدا کی زن لا دنیا پوزیشنوں خوکی نا کاروبار نہ دے پدی شرک کے ونجین اللذین آمنوا وکانو یتقون او خلاص کلمنگا دا عذاب نا آقسان چیمان راوڑے ہو دلہ پو وحدانیت باندیم او ځانې بچ کړی او د شرک نه دا مسله او بس انبیاء او کړی وا په لو قومونو ته چې بندګی کوي عبادت کوي دیو الله یې کوي بس او دا نور پری دی دا ډېر لوی نقصان او تاوان دی ګوري اته سو بدی دوک کیږي چې مشران وکړي دي مشران با پس مندر زن لاؤو که نو تاسو با هم زن لاؤو که وی دو صحبره دا شکر نو باسه چه اللہ تا دین راو رساو دا پیغمبرانو پلاس باندی رحم در باندیو که چه دا عذاب نبچ شه نو تاسو دا غص شکریه دا نکلا مشرانو پی غورکلو چنه نه ټیک ده الله به وای خو مون خو مشران نشو پرې خو دی کنه الله منو چې زمونږه خدای دی رازق او خالق دی وای ولي نه منو خو لیکن زمونږه عقیده او نظریه زمونږه د اکابر ده ننوم ډیر خلق ده یو په لوي ټیک ده زمونږه د شهادت مشران زمونږه استادان دي نمونه واخلی ډیر په قدر او په عزت باندې نو دا تا نور پسې ولي زی بیا کابر دی کنه یا خدای نو استادان پریدی او کابیرو پسیدی هیچا پسی مزا قرآن او سنت پسیدی دیشاعت نا سبق زدکا اے مرغ سحر عشق دی پروان بی آموز یا کارغ دی سحر دی پتنگ نا چل زدکا اپی زان لگڑا کئی اته سار راشنو په اوازونه کې اوازونه نکي اندر دي خلکو عادت ته هغه عادت را روان دي ها او وي استادان دي شک نشته ډیر خو خلک حق پرست تر شوی دي خو زمون نظریه چې کوم ده نا به زمون دا کافر وي دا سو یار هرچا وی فلاره بل عزت ده نه قبلي اللہ رب العزت صفا شیخ واری سونا چی آمنو وکانو یتقون چی دا سی اعتماد با پا اللہ کے چی بیا وکی نور سا نئی کنا دبل چانم پاکی نئی کنا دقا خو اعتماد نشو دقا ایمان نشو چی ام دا اللہ رب العزت نم اخلی ام ورسر دی نور اخلی نئی خوابا کئی کنا قرآن یو کانو یتقون چې امنو یوي نو دې څه ضرورت پاتې شو چې وکانو یتقون ایمان وې دي تا چې تقوا و سره یې دې ضرورت زکه پاتې چې الله تعالی معلوم ده چې ډیر خلق دې امنو امنو ولیکن ور سره بل لېلم ساتي ته چې ځکه نکلی تا نو بدی لاری باندې ډیر د عبرت ځایونه دي ولی چې کوم ځای جمعات ته خکری ولا جوړ کړی نور سره به مزارې چې کوم ځای جمعات ته نور سره به مزارې ولی چې دلته منځو کې هلته به طواف کې د بیت الله نه مدواله کار ووشي هم به حج شي هم به عمره وشي امنو نو امنو راوي خو وکانو یتقون پکې رانه نو قرآن دکه دواړه خبرې کړې دي ښا چې الله باندې ایمان داسې ایمان چې نور نه وزن ساتي مله به رسی زیتا الله به رسی جنت او تقوا ته او د الله رضا ته آخر دعوانا.